Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že ste urobili takú, prekonali toľko prekážok. Bardzo jestem wdzięczny panu Jezusowi, że właściwie dotarliście. A prekonaliście toľko prekážok. I tyle przeszkód pokonaliście. A to wszystko w tej túžbe, że wyście przyszli a poczuwali Boże słowo. To wszystko z powodu tego, żebyście przyszli, czy dlatego, żebyście przyszli i słuchali jego słowa. A ja tak vidím, že skutočne prichádza, už blíži sa ten čas. I napravde vidze, že prichodí, už zblíža sa ten moment, ten čas. Keď ľudia budú chodiť od mora k moru. Kedy ľudia budú chodili od morza do morza. A budú hľadať slovo Božie. I budú šukali Božego slova. Viete, teológii bude vždycky dosť. Viete, nikdy nezabrakne teológii na tom svete. Ale Božie slovo. Ale słowa Bożego, które jest Duchem Świętym wdychnute, które przez Ducha Świętego jest wniesione, to go jest stale mniej. Ciągle mniej i mniej jest go. A dusze w całym zatiaľ mówimy o całej Europie. I na razie mówię o całej Europie. Ludzie tużą po tym słowie. Ludzie pragną tego słowa. Nie wiem, czyście poczuli ten mój przybieg. Nie wiem, czy słyszeliście to opowiadanie. Kto si mi zawołał a mówi: veľmi by som rád vás navštívil. Ktoś zadzwonił do mnie i powiedział: bardzo chętnie odwiedziłbym ciebie. A hovorím: dobre, môžete prísť, zajtra večer vás budem čakať. Ja mówię: dobrze, to niech pan przyjdzie jutro, wieczorem będę pana czekał. A bol som veľmi prekvapený touto návštevou. Byłem bardzo zaskoczony tą wizytą. Pekne hovorili slovensky. Oni płynnie mówili po słowacku. Ale potom neskôr som sa dozvedel, že títo ľudia prišli z Kanady. A zatem dowiedziałem się, že ci ľudia przybyli až z Kanady. A tak som sa ich opýtal, ja som si myslel, že prišli z Bratislavy. I zapytałem ich, ponieważ myślałem, že z Bratislavy przybyli. Lebo tam boli ubytovaní v hoteli. Ponieważ tam mieszkali v hotelu. A tak som sa ich opýtal, čo je ich problém. I zadałem im pytanie, z jakim problémem przychodzą. A oni mi hovoria, že hľadajú odpoveď pre svoj život a zatiaľ ho nenašli. I oni mówią do mnie, že šukajú odpovedi dla svojho życia a dotychczas nie znaleźli jej. Že oni sa osobne poznajú s pápežom. I že osobiście znajú się s papieżem. S kardinálmi sa poznajú. S kardinálami tak samo. A hovoria, že hľadali odpoveď pre svoje životné otázky a nejak nenašli. I mówią, že właściwie szukali cały ten czas odpowiedzi dla swojego życia na te pytania życiowe i jak na razie nie znaleźli. A widział som, že boli veľmi utrápení. Widziałem, že byli tacy zmęczeni. A pýtali sa ma, či mám dosť času, aby som ich vypočul. I pytali mnie, či mám dostatecznie dużo czasu, żeby ich wysłuchać. Hovorím, áno, ja som si tento čas pre vás rezervoval. I ja mówię, tak, ten czas po prostu zarezervovałem dla vás, nie bójcie się. A tak začali rozprávať svoj životný príbeh. I začali po prostu opowiadać svoje przeżycia życiowe. A hovoria mi, žili sme na Slovensku. I mówią do mnie, mieszkali sme na Slovácii. A išli sme na výlet za socializmu, to bolo i za komunizmu, jeszcze ery komunistycznej to się wydarzyło. Pojechali sme na odwiedziny gdzieś. Do Talianska. Do Włoch. A keď sme boli v blízkosti Ríma. A kedy byli sme tuž obok Rímu. Zastavila nás mafia. Vtedy zatrzymala nás mafia. Pod samopalmi nám kázali, aby sme vystúpili. I z broňou v ręku poletili nám, že by sme vysiedli z samochodu. A to bol naše nové auto. I to náš nový samochod vtedy byl. A čo bolo najhoršie? A co najgorsze na tym było? My sme vystúpili z auta. Vyšli sme z tego samochodu. Oni nasadli do auta a odišli. Oni zabrali nám ten samochód i odjechali z ním. Ale čo bolo najhoršie? Na zadnom sedadle ležalo naše malé dieťa. Ale co było na tym najgorsze? Na tylnym siedzeniu leżało i spało nasze małe dziecko. A my sme zúfalosti kričali k Bohu. I myśmy volali do Pana. A prosili sme, aby nám ukázal, čo máme robiť. I prosili sme, žeby pokázal nám, co máme robiť. Nepraktizovali sme vieru dovtedy. Dotychčas jakoś neaplikovali sme viare praktične. Ale tak sme hľadali pomoc u Boha. Ale šukali sme teraz pomoci u Pána. A tak som dostal takú myšlienku, hovorí tento muž. I ten mężczyzna mówi, že taká myśl nagle prišla. Že

ktorý to robil, že človek, ktorý prepovedal to, písal tie proroctvá, on to pochopil. Zrozumiel to. On činil pokánie. Pokutoval. On sa vrátil späť k Pánu. Povrútil s povrotem do Pána. Vrátil sa späť k Božiemu. Povrútil s povrotem do slova Božego. Tieto týchto prorockých školách vyučoval práve teraz Elizeus. A więc v tých školách proročích vlastne teraz naučal Elizeus. Oni ho nazývali svojim pánom. I nazývali go svojim pánem. A to je tak krásne. I to je také cudovné. Keď vidíme, že ich bolo tak veľa. Kedy vidíme, že tých učňov prorockých bolo tak dužo. Že už sa nepomestili tam v tom bývaní. Že poprostu už nemieli miejsca tam v dotychčasovým pomieszczeniu. A prišli k svojmu pánovi. I podchodzą do svojho pána. A povedali mu svoj problém. I mówią mu, s čím majú problém. Povedali im svoj úmysel. Povedeli mu svoj zámiar. A tu sa chcem zastaviť. I tutaj chcę zatrzymać się przez moment. Keď máš nejaký zámer vo svojom živote. Jeżeli masz jakiś zamiar w swoim życiu. Ty prídeš ku svojmu pánovi. Czy przychodzisz najpierw do svojho pána? A povieš, Pane. I povieš mu, Pane. Toto a toto mám vo svojom srdci. To i to mám v svojom srdcu. Takéto myšlienky, takéto plány. Také myšli, také plány. Pane, čo ty na to? Pane, co ty na to povieš? Ako to ty vidíš? V jaký spôsob ty na to patríš? Radíš sa so všetkým s pánom? Či ty ze všetkým doradzaš się s pánem? Uvidíš pekného chlapca. Zobačíš pěkného chlapaka? A povieš, to by bol dobre pre mňa ako muž. I povieš, on by bol dobrý dla mňa ako muž. Alebo uvidíš pekné dievča. Alebo zobačíš šličnú devčinu. A to by bola dobrá manželka. I povieš, dobrá žena pevne byla by dla mňa. A potom? A potom? Keď sa to stane? Kedy to sa vydarzy? Češi mali jednu takú pieseň, že zaplač, veď máš, čo si chcel. Češi mieli jednu takú pieseň, spievali, že teraz už môžeš plakať, ponieważ otrzymałeś to, co chciałeś. Pretože sa neradíme s pánom. Ponieważ my nedoradzamy się z pánem. A oni mali tu Božiu múdrosť. I oni mieli tą Božą mądrość. Lebo mali Božiu bázeň. Ponieważ mieli Božą bojaźń. Oni si mohli povedať, chceme dobrú vec. Mogli povedať dla siebie, my chceme dobrą rzecz. My máme na to. My po prostu zrobimy to, jesteśmy zdolni. My sme tu toľky. Jest nás tu tyle. My si s tým poradíme. I po prostu damy rady. To by sme ešte s tým zaťažovali pána. A więc po co jeszcze byśmy z tym troszczyli pána? Ale oni mali Božiu bázeň. Ale mieli Božą bojaźń. Napriek tomu, že cítili sa schopní. Pomimo tego, že čuli, že som zdolní to zrobiť. Boli mladí a silní. Byli modrými, silnými. Išli k svojmu pánovi. Pošli do svojho pána. A povedali mu. I tú svoju myšlienku. Povedeli mu ten svoj pomysl. Aj ty hovoríš o všetkom so svojím pánom. Či ty tež o všetkým rozmávaš so svojím pánem? Radíš sa s ním? Či ty začerpieš rady zavše u niego? Alebo ideš za svojím rozumom. Alebo ideš za svojom myšlom, rozumem. A keď dosiahneš to, čo máš. I keď osiahneš to, co už máš. Tak potom plačeš. Vtedy plačeš. A trápiš sa. I tvoja duša sa nenka, trápi. A hovorí, dovol, aby sme odišli k Jordánu. I oni mówią, pozwól, żebyśmy poszli nad Jordan i drzewa pościnali. A on im powolił. I on powiedział, idźcie, czyli pozwolił im. Ale im to nie starczyło. Ale nie wystarczyło im to. Pojď aj ty, panie, pojď aj ty z nami. Panie, chodź i ty razem z nami. Wiesz, ty, kiedy sam modlisz za niečo. Wiesz, ty, jeżeli za coś prosisz, modlisz się. A kiedy ci Pan Bóg powie, ano. A kiedy Pan Jezus ci powie tak, súhlasím s tým, ja po prostu akceptuję to, zgadzam się z tym. Nie rozbiegnij się rychlo. To ty nie uciekaj szybko. Ale powiedz, Panie. Ale powiedz, Panie. Pójdź aj ty so mną. Ty też pójdź ze mną. Bądź so mną w tej sytuacji. Bądź ze mną w tej sytuacji. Ja cię potrzebuję. Ja potrzebuję ciebie. Wspomnijcie się jako... Ako Hospodin hovorí Mojžišovi. Pevne spomínate, jak Pán Jezus, Pán Búh mluví do Mojžeša. A hovorí, vyveď môj ľud. I mluví do neho, vyprovaď môj národ.

Ale nie spotkałem się ani z tirem, ani z tym samochodem, który jechał z naprzeciwka. Ako dobrze, że iść ze mną Pana. Jak dobrze, że Pan Jezus podróżował ze mną. Wszystko jeden krok ku śmierci. Zawsze tylko jeden krok od śmierci. Albo są iść ze swoją manżelką, ze swoimi dziećmi. Albo ze swoją żoną, albo ze swoimi dziećmi podróżowałem. Iśliśmy na misję. I jechaliśmy na misję. Do jednej romskiej rodziny. Do jednej rodziny cygańskiej, romskiej. Uczył są ich piosenki. Uczyłem ich pieśni. Śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy razem. Osławowaliśmy Pana. Chwaliliśmy Pana. A naraz zhasło światło. I nagle ciemność. A nastał taki zmetok w domu. I taki jakby ruch w domu powstał. A ja są wnimał, że nieco się stało, nieco niedobre się stało. I ja czułem, że coś niedobrego się dzieje. A niekto wybiegł wąs z domu, aby zakrócił späć pojistkę. I ktoś wyszedł z domu, żeby z powrotem korki i bezpieczniki właśnie włączyć. A kiedy się znowu rozświeciło? I kiedy znowu było światło? W drzwiach stał młody mąż. W drzwiach stanął młody człowiek, który zaprawę wrócił z więzienia z tej rodziny. Który właśnie powrócił z więzienia, był on członkiem tej rodziny. A mówi, dnes wieczór będzie tu wrażda. I mówi, dzisiaj wieczorem będzie tutaj morderstwo. Dobiegł k skryni. Przybiegł do szafy. Wyciągnął szuflik. Otworzył szufladę. Wyciągnął wielki nóż. Wyciągnął taką maczetę, taki nóż duży. Postawił się do drzwi. I stanął w drzwiach. Pozerwał się na mnie. Patrzył na mnie. A szkripał zubami. I zgrzytał zębami. Tak nahlas szkripał zubami. Tak głośno to robił, że mi to było aż nieprzyjemne. Że aż tak w uszach mi to było takie nieprzyjemne. A są obawy, że si, że sam popukają zuby. Miałem takie obawy, że popękają zęby. A tak zohinał ten nóż w swojej ręce, a mówi, dnes wieczór tu będzie wrażda. I ten nóż tak trzymał swoje ręce i powiedział, dzisiaj wieczorem będzie tutaj morderstwo. Nikt z tych Romów się nie smiał ani pochnąć. Nikt z tych Cyganów nie mógł się poruszyć. A ja sam się tak obrócił k Bogu. I tak obróciłem się do Pana. A w duchu sam się zaczął modlić. I w duchu zacząłem się modlić. A mówię, Panie Jezu. Mówię, Panie Jezu. Widzę, że ten człowiek mnie chce zabić. Widzę, że ten człowiek przyszedł po mnie i mnie chce zabić. Panie, a tylko to było mojej służby. Panie, jeżeli dotychczas to była moja służba. Dziękuję Ci. Dziękuję za te lata przeżyte. Że dotychczas zachowałeś mnie. Ty byłeś moim Panem. Ty byłeś moim Panem. A prosim Cię, zachowaj moją rodzinę. Proszę Cię, zachowaj moją rodzinę. Do Twoich rąk zakładam. Do Twoich rąk polecam Ciebie. A Duch Święty mi mówi. I Duch Święty mówi do mnie. Opytaj się. Zapytaj Go. Dlaczego trapisz swoją duszę? Dlaczego nękasz swoją duszę? A ja mu mówię. Ja pytam go. Dlaczego trapisz? Dlaczego nękasz swoją duszę? On się tak udziwienie pozrał. I on tak ze zdziwieniem popatrzył na mnie. Ciebie zaujma, dlaczego ja trapię swoją duszę? I mówi, ciebie interesuje, dlaczego ja nękam swoją duszę? A ja mówię, ano. Ja mówię, tak. Ja chcę wiedzieć, dlaczego ty trapisz. Ja chcę wiedzieć, dlaczego ty nękasz swoją duszę. Tak to mi pokinął z tym wielkim nożem. Tak chodź do tej to miejscowości. I z tym nożem pokazał mi, chodź do tego pomieszczenia, tam wyjaśnię ci to. A ja sam wstał. Ja wstałem. I szedł sam do tej miejscowości. I poszedłem do tego pokoju. I szedł za mną. Szedł za mną. Posadził mnie na taką pościel. Kazał mi usiąść na łóżku. Nóż miał za moim chrbtem. I nóż trzymał za moimi plecami. A mówię mu. Ja mówię do niego. Dlaczego trapisz swoją duszę? Dlaczego nękasz swoją duszę? Również ma zabijesz. Najpierw, zanim mnie zabijesz. Chcę ci nieco powiedzieć. Ja chcę coś powiedzieć ci. Że cię Pan Jezus miłuje. Że Pan Bóg cię kocha. A ja cię miłuję. I ja tak samo cię kocham. A chcę, abyś również to urobił, abyś to wiedział. I chcę, żebyś zanim to uczynisz, żebyś to wiedział, był tego świadomy. A tak sam sa zoszuchał dole z kolien. Z tej pościeli. I tak. Na kolana. Uklękłem na kolana z tego łóżka. Otoczony chrbtem k niemu. Obrócony grzbietem do niego. Zodwihol som si ruky. Poniosłem ręce. A začal som sa modlić. I zacząłem się modlić. Drahý Panie Ježiš. Drogi Panie Jezu. Ty widzisz, ako tento človek trápi. Widzisz, jak ten człowiek nęka swoją duszę. A ty ho predsa miluješ. A ty przecież kochasz go. Prosím ťa, Panie. Proszę Ciebie, Panie. Dotknij się jego serca. Dotknij jego serca. Ukaż mu wielkość swojej łaski. Pokaż mu wielkość swojej miłości. A jak som sa modlil a volal som za neho. I keď sa modlím i volám za neho. Počujem, ako plače. Slyším, jak on plače. A otočím sa, hovorím, prečo plače? I obruče sa i pýtam, dlačego plačeš? A on hovorí, lebo ma nikto nemá rád. On mówi, ponieważ nikt mnie nie kocha, nie lubi. Preto som ja taký zlý. Dlatego ja jestem taký zły. A hovorím, nerozumieš, že ťa Pán Ježiš miluje. A ja hovorím, či ty nerozumieš, že Pán Búh ťa kocha? A ja ťa mám rád. Ja tak samo kocham ťa. Nechcel by si prijať Pána Ježiša do srdca. Či nechcel byš prijať Pána Ježiša do svojho srdca? A on hovorí, neviem, ako to mám. A on hovorí, ja neviem, v jaký spôsob. Tak povedz, kľakni si vedľa. Ja hovorím, choď, uklenkni obok mne. Chytil ten nôž, hodil ho na podlahu. I šmýkal sa celou miestnosťou. Ten nôž žučil na podloge. A šmýkal sa celou miestnosťou. I přes celý pokoj po prostu ten nôž tak šlizgal sa. Kľakol si vedľa mňa. Uklonk obok mne. Plakal. Plakal. Vyznával svoje grzechy. Viedol som ho modlitbou k pokániu. Provadziłem go w modlitwie do pokuty. Prijal Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Prijal Pána Ježiša do svojho srdca ako osobistého zbaviteľa. A potom sme stali. A potom staliśmy. Objali sme sa. Obaj uścisnęliśmy się. Plakali sme obidvaj. Plakaliśmy obidvaj. A vyšli sme von z miestnosti. I vyšliśmy z tego pokoju. A moja manželka hovorí, tatínko. I moja žena mówi do mnie, kochany. Vieš čo, Ja som si myslela, že s jedným si išiel dnu a s druhým si vyšiel. Ja myslela, že s jedným človekem ty všedveš a s úplne iným ty vyšedveš. Vôbec sa na neho nepomodoval ten druhý, čo vyšiel. Po prostu nebyl podobný do tego pierwszego človeka, ten druhý, ktorý vyšedl. Tvár mu žiarila. Tvář mu promieniala. Lebo v jeho srdci už bol Pán. Ponieważ v jeho srdcu už byl Pán Jezus. Pane. Poď s nami. Choď s nami. Nechcem ísť sám. Ja nechce sám ísť. Lebo ty, keď tam budeš. Ponieważ, jeżeli ty tam będziesz. Keď nastane aj tá najzložitejšia situácia. Vtedy, kedy nawet tá najtrudnejšia situácia nastane. Tak ty tam budeš. To będziesz tam. A ty dáš riešenie. I ty dáš vyjście. Volaj Pána. Volaj do Pána. Nech čokoľvek robíš. Cokolwiek czyniłbyś. A keď si myslíš, že ty to dokážeš. Nawet jeżeli pomyślisz, że dasz rady. A wtedy volaj, powiedz Pane, wtedy tak samo volaj do Pana i powiedz, Panie, chodź ze mną. Lebo príde krytická situácia. Ponieważ przyjdzie taki krytyczny moment. Príde taká situácia, na ktorú si nepočítal. Przyjdzie taka sytuacja, z którą w ogóle nie liczyłeś. A len kúsok si od Jordána. A tylko krok jesteś od Jordánu. A len krok ťa delí od smrti. I tylko krok po prostu oddziela cię od śmierci. Viem o jednom kazateľovi. Viem, znám jedného pastora. Ktorý keď skončil svoje kázanie. Ktorý keď zakončil svoje usluge. Sklonil sa na kazateľnicu. Sklonil sa na kazalnice. A zomrel. I umarł. Tú najkrajšiu prácu môžeš robiť. Najpiękniejszą pracę môžeš wykonywać. Ale len krok je od smrti. Ale zawsze tylko krok od śmierci. Preto volaj Pána. Dlatego volaj Pána. Vždycky buď s Pánom. Zawsze bądź z Panem. Aby aj ta chwila smrti. Żeby nawet ta chwila śmierci była w jego rękach. Była zawsze w jego rękach. A oni sekają. I oni rąbią. A rubu. I rąbią. A rubu. I ścinają. A naraz sa niečo stalo. Nagle coś wydarzyło się. Naraz jednemu z tych prorokov uletelo železo zo sekery. Nagle jednemu z tych uczniów prorockich wypadło ostrze sekery. On tak oddanie, on tak horliwo robił. On tak gorliwo pracował, że w ogóle si nie wszimol, że ma aj na niečo inne dawać pozor. Że nawet nie zauważył, że na coś innego tak samo musi zwracać uwagę. Że musi dawać pozor aj na tú sekeru, aj na to železo. Že musí uvažať tak samo na sekere, či na čon i na ostře. Nie len na to, čo robí. Nie tylko na to, či koncentrovať, co on robí. On si nevšímal, že sa vzťah uvoľňuje. On nezauvažil, že ten stosunek sa uvoľňa. Viete, on keď už natiahol s tou sekerou, kedy už poprostu zamachnul sa s tom sekerom, tak on už musel cítiť, že to na tom porisku tak hok. Musiał čuť, že musiał čuť, že to tak to ostře tak nie trzyma tak mocno. Ale on si to nie wszymał. Ale nie zwracał na to uwagi. Wszak tam jest Pan. Przecież tam jest Pan. Pan chciał, abyśmy to robili. I Pan chciał, byśmy to wykonywali. Chce, abyśmy horliwo i pracowali. On chce, żebyśmy bardzo gorliwo podchodzili do swojego zadania. Ale Nedal pozor na vzťahy. Ale neuvažoval na stosunky. Vzťahy. Relácie. Moji drahí. Kohani. Vzťahy sú veľmi dôležité. Relácie sú bardzo vážne. Môžeš byť kazateľom Božieho slova. Môžeš byť navet pastorem. Môžeš byť starším zboru. Môžeš byť starším zbože. Môžeš byť pracovníkom. Môžeš byť pracovníkom zborovým. Môžeš tú najkrajšiu prácu robiť. Môžeš najpiękniejszą pracę wykonywać. A môže sa ti rozpadnúť rodina. Ale tvoja rodina môže rozpadnúť sa. Ak nedávaš pozor na vzťahy. Jeżeli nie uważasz na relacje. Ak nedávaš pozor na to, že hop, už moja manželka mi tak hovorila, kedy si už nájdeš čas na mňa. Jeżeli nie zwracaš uwagę na to, že tvoja žena už do tebe mówi, kedy znajdeš v ogóle čas na mne. A ja mám problémy. Ja też mám problémy. A ja by som potrebovala, aby si aj so mnou sa porozprával. Ja też byłabym wdzięczna, żebyś też ze mną spędził kilka chwil. Viete, mnohokrát, mnoho ľudia prichádzajú k nám. Viete, wiele ľudí przychodzi do nás. A vidím, že nestačí, aby som len týmto ľuďom sa venoval. I widzę, že nie wystarczy, żebym tylko tým ľuďom poświęcał się. Ja musím pozerať aj na vzťah so svojím synom. Ja muszę patrzeć również na relację z moim synem. Na vzťah s mojou ženou. Na relację s mojou ženou. Na môj vzťah s mojím pánom. Na moje relácie s mojím pánem. Nemôžem si povedať, že ja robím dobrú vec. Nie mogę powiedzieć do siebie, no ja wykonuję dobrą rzecz. Ja som horlivý kazateľ. Ja jestem gorliwym pastorem. A kážem, a kážem, a kážem, a kážem. I głoszę, głoszę i głoszę. Ale musím dávať pozor na vzťahy. Muszę tak samo uważać na relacje. A ja sa ťa chcem opýtať, ja aký je tvoj vzťah s tvojimi deťmi? Chciałem zapytať ciebie, jakie są twoje relacje z twoimi dziećmi? Aký je tvoj vzťah s tvojou manželkou? Jaké sú tvoje relácie s tvojou ženou? Žena, aký je tvoj vzťah s tvojim mužom? A ty, ženo, jaká je tvoja relácia s tvojim mužom? To je veľmi dôležité. Bardzo vážne to je. To je veľmi dôležitá otázka. Bardzo vážne pytanie. Lebo ak stále sa uvoľňuje ten vzťah... Ponieważ jeżeli ciągle rozluźnia się ta relácia... A ty sa nevieš zastaviť. I ty nepotrafíš zatrzymať sa. Nevieš si nájsť čas, aby si si sadol so svojou ženou alebo so svojím mužom. Nepotrafíš znaleźć voľnej chvíli, že byš usiadł so svojím mužom alebo ženou. Alebo so svojím dieťaťom. Alebo so svojím dieťaťom. Dovtedy sa bude uvoľňovať ten vzťah, až... Do tých čas sa bude rozlužňať tá relácia. Až to železo odletí. Až to ostrze po prostu vyletí. Deti odídu do školy. Deti odejdú do školy. Žena si nájde nejaké iné zamestnanie. Žena jakąś inną pracę znajdzie sobie. Alebo muž odcestuje niekam. Albo mąż gdzieś wyjedzie. A naraz zistí, že tvoji drahí sú v smrti. I nagle stwierdzi, že tvoji kochani po prostu są jakby w śmierci. V blacie. V błocie. Hriechu. V grzechu. Viete, vtedy, keď uletelo to železo... Vtedy, kedy to ostrze osunelo się... Vtedy si spomenul prorok, že... Ach, pane, aj to som mal požičané. To vtedy ten sługa proroczy po prostu przypomniał sobie, panie, nawet to miałem pożyczone. To vtedy, ako keby si vôbec neuvedomoval... Dotychczas jakby w ogóle nie zwracał uwagi na to... Že to ma pożyczane. Že to jest tylko pożyczone. A ja sa ťa pýtam. Ja chcę zadać ci pytanie. Čo je tvoje? Co właściwie jest twoje? Čo máš, čo nemáš požičané? I co właściwie posiadasz tego, co nie pożyczyłeś? Wiesz, čo je tvoje? Czy wiesz, co jest twoje? Keď zomrieš a zoberieš si to zo sebou, to je tvoje. Kiedy umrzesz i weźmiesz to z sobą, to jest twoje. Ale to, čo budeš musieť nechať. Ale to, co będziesz musiał pozostawić tutaj na tej ziemi. To máš všetko požičané. To všetko je požičané. Darmo hovoríš, že tvoja žena to je moja žena. To po prostu nadarmo ty mówisz, že tvoja žena to je po prostu tvoja žena. Darmo hovoríš, že tvoje deti to sú tvoje deti. Nadarmo ty mówisz, že tvoje deti to sú tvoje deti. Ty ich máš požičané od Boha.